شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که هرچقدر از مهربونیش بگیم کم گفتیم. سلام گلگلیای من، سلام بچه‌های خوبم، عزیزای دلبندم، خوب و خوشین؟ الهی شکر. بچه‌ها مهربونی خیلی خوبه، کمک کردن به دیگران خیلی قشنگه. راستی شما میدونین چطوری میشه مهربون بود و به دیگران کمک کرد؟ حتما میدونین. امشب میخوام براتون از یه دختر کوچولو قصه بگم. دختر کوچولویی که مهربونه و سعی میکنه همیشه به دیگران کمک کنه. اسم قصه‌مونم هست هدیه. خواهش میکنم گوش بدید. توی شهری زیبا خانواده زندگی می کردن که خیلی مهربون بودن. این خانواده، خانواده لیلا کوچولو بود. مامان و بابای لیلا کوچولو همیشه سعی می کردن اگه کاری از دستشون برمیاد برای دیگران انجام بدن. لیلا کوچولو از مامان و باباش یاد گرفته بود که مهربون باشه و به دیگران کمک کنه. روزی از روزها وقتی بابای لیلا کوچولو از سر کار به خونه اومد، ناراحت بود. مامان لیلا از بابا پرسید، چی شده؟ چرا ناراحتیم؟ اون وقت بابای لیلا کوچولو تعریف کرد که اتفاقی برای یکی از دوستاشون افتاده و ایشون حالا نیاز به پول داره. مامان لیلا کوچولو گفت، نمیشه به دوستت کمی پول قرض بدی؟ بابا سرش تکون داد و گفت اگه موافقی میخوام همین کارو بکنم. لیلا کوچولو وقتی حرفای مامان و بابا رو شنید با خودش گفت چطور منم قلکمو بیارم اونو به بابا بدم تا بابام خوشحال بشه. بعد لیلا کوچولو رفت به اتاقش، قلکش رو توی دستش گرفت و آورد. قلکش بچه جرینگ جرینگ صدا میداد. لیلا اونو آورد و گفت منم یه کمی پول توی قلکم دارم، میتونم اونا رو به دوست بابام بدم. بابا لبخندی زد و گفت عزیزم، دختر نازنینم، این قلک مال توه، مگه نمیخواستی با پولاش عروسک بخری؟ لیلا کوچولو گفت بله پدر، میخواستم با پولام عروسک بخرم، اما عروسک رو بعدنم میتونم بخرم. مادر لیلا کوچولو رو بوستید و گفت قربونت برم دخترم که انقدر دست و دلبازی و دوست داری به دیگران کمک کنی. بچه راستشو بخواین پول تو قلک برای کمک کردن کافی نبود، اما مامان و بابای لیلا پولو پذیرفتن تا لیلا کوچولو هم بتونه تو این کار شریک بشه. بله عزیزای دلبندم، چند روزی گذشت. یکی از روزها که لیلا کوچولو داشت بازی میکرد، بابا زودتر از همیشه از سر کار اومد. توی دست بابا یه جعبه بود. لیلا کوچولو به بابا سلام کرد. بابا جعبه ای رو که توی دستش داشت به سمت لیلا کوچولو گرفت و گفت سلام به روی ماه دخترم، این جعبه مال توه. وای، لیلا کوچولو جعبه رو از بابا گرفت و ضمن این که خیلی خوشحال بود آروم آروم اونو باز کرد. جعبه که باز شد، وای، لیلا کوچولو یه عالمه تعجب کرد. بچه ها توی جعبه فکر میکنین چی بود؟ بله، توی جعبه همون عروسکی بود که لیلا میخواست بخره، همون عروسکی که لیلا کوچولو پولاشو توی قلک جمع کرده بود تا برای خودش تهیه کنه. لیلا کوچولو عروسکو از توی جعبه بیرون آورد. خیلی خوشگل بود. لیلا گفت ممنونم بابا جون. بابا لبخندی زد، دستی روی سر لیلا کوچولو کشید و گفت دخترم، این جایزه مهربونی توه. تو مهربونی کردی و پولاتو به کسی که نیاز داشت کمک کردی. حالا این جایزه مال توه. لیلا کوچولو از اینکه تونسته بود دختر خوبی باشه و به دیگران کمک کنه احساس خیلی خوبی داشت. چقدر خوبه که مهربون باشیم، چقدر خوبه که شما همتون مهربونیم، همتون مثل لیلا کوچولوی قصه ما سرشار از مهر و محبتیم. بله، بالاخره لیلا کوچولوی ما صاحبی عروسک خوشگل شد. نتیجه و جایزه کارش رو دید و گرفت. وای عروسک چقدر قشنگه. منم خیلی دوست دارم بچه ها. با این سن و سال از بس شماها رو دوست دارم، عروسکارم که شبیه شماست دوست دارم. قربونتون برم، انشالله که همیشه سلامت باشه. خداحافظ تا فرصت بعدی.